the street to the hardcore beat, to the hardcore beat, to the hardcore beat, down down the street to the hardcore beat, to the hardcore, to the hardcore beat, down down the street to the hardcore beat, to the hardcore beat, to the hardcore beat, down down the street to the hardcore beat, to the hardcore, to the hardcore beat, down down the street to the hardcore beat, to the hardcore beat, to the hardcore beat, down down the street to the hardcore beat, to the hardcore, to the hardcore. Siedziałem na balkonie, bo nie chciało mi się schodzić na dół. Obciąłem sztukę, co jest zawsze zaganiana jak chór. Wsiadła do jednej z tych lepszych fur. Czarny SUV przechodniów oślepiał blask jego srebrnych kół. Wielkie błyszczące BMW nie pasowało tu, ale chętnie bym dorobił sobie klucz, żeby móc wbić się za kierę, toczyć fele. Fury za duży szelec, zapewne od razu poczułbym się lepiej, prowadząc 200 tysięcy PLN. Opuszczam osiedle, wjeżdżam w aleje, patroluję teren, sprawdzam, co się dzieje. Słońce odbija się w błyszczącym lakierze, a dupy patrzą, kto siedzi za sterem. Przyciskiem opuszczam szybę, niech dźwięk się niesie. Akurat leci numer z fajnym refrenem. Jedynkę wrzucam, ruszam spod świateł, przemierzam trasę, wszechwieszczów na krakce, docieram spokojnie, załatwiam sprawę, spijam kilka piątek na pożegnanie. W drodze podwodnej zatrzymuję się pod makiem, zamawiam duże frytki, kanapkę i kawę, płacę za szamę, odjeżdżam kar, pałek, wklejam się na parking przy Kastoranie. Pojebałem dęta, wcisnął z bajer przez Siemensa, czas wracać do zamieszkania miejsca. O tej porze mogłem się tego spodziewać. Zatorkowana cała Jana Pawła Aleja, warszawską skręca, zjeżdżam na trasę. Po chwili zjazdem przy Statoilu jadę. Jest mi łatwiej, bo znam topografię i tak dalej, ale czas już nadszedł, trzeba powiedzieć prawdę. W dalszym ciągu siedzę na balkonie, palę szluga, gapię się na sztukę, co wsiada do suba. W sumie to chuj z nią, ważna jest jej fura, pojemność duża, wnętrze skóra, wysoki pułap, hajs gruba kula. Łapię bucha, za barierkę rzucam petem, wracam do mieszkania, gdzie dźwięk się niesie. Akurat leci numer z fajnym refrenem. Boom, diggity, bye, boom, diggity, bye, woo.